ये कहते हुए हीर हर्षवर्धन की आंखों में देख रही थी। वहीं हर्षवर्धन अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन हीर के फ्लैट से जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस आया और बोला, एक्चुअली मुझे भूख लगी है, अगर आप मेरे लिए कुछ बना देंगी तो। हर्षवर्धन के ऐसा बोलने से हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, हाँ क्यों नहीं, बैठिए मैं अभी आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ। जो भी था, लेकिन हीर अपने साहब को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वो जल्दी से किचन में गई। वहीं हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, पता नहीं कब तक एक्टिंग कर पाएगी। हर्षवर्धन सिटिंग एरिया में बैठा रहा और हीर एक घंटे में ही हर्षवर्धन के लिए बहुत सारी डिशेस बनाकर ले आई। सब कुछ हर्षवर्धन की पसंद का ही था। आखिर पूरे 8 महीने बाद उसने हर्षवर्धन के लिए खाना बनाया था, तो हीर ने पूरे मन से हर्षवर्धन के पसंद का ही खाना बनाया। हर्षवर्धन ने खाना देखा तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। पिछले 8 महीने से हर्षवर्धन खाना तो खा रहा था, लेकिन सिर्फ चीने के लिए। आज वो अपनी हीर के हाथ का खाना खाने वाला था। हर्षवर्धन ने खाना शुरू किया और हीर हमेशा की तरह हर्षवर्धन के पास खड़ी रही। आज हर्षवर्धन ने पेट भरकर खाना खाया था, बहुत खुशी से खाना खाया और उसने 8 महीनों बाद हीर के साथ को महसूस किया। हीर हमेशा ऐसे ही हर्षवर्धन को खाना खिलाती थी और खुद हमेशा खड़ी रहती थी। आज भी हीर सोफे के पास ही खड़ी थी और हर्षवर्धन खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद हीर से रुका नहीं गया और उसने पूछ लिया, जी कैसा लगा मेरे हाथ का खाना? ये सुनते ही हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। हीर ने फिर जैसे तैसे अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है मिस्टर रघुवंशी, मैंने खाना ठीक तो बनाया ना? हर्षवर्धन ने कहा, हो जी 8 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि पेट भर के खाना खाया। हर्षवर्धन इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले हर्षवर्धन का फोन रिंग करने लगा और हर्षवर्धन अपना फोन लेकर हीर के फ्लैट से चला गया। वहीं हीर के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन के जाते ही हीर तो उछलकर इधर उधर कूदने लगी। आज उसे भी पूरे 8 महीने बाद हर्षवर्धन का थोड़ा सा ही सही मगर साथ मिला था। हीर ने हर्षवर्धन की थाली की ओर नजर घुमाई तो उसमें अभी थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। हीर ने हर्षवर्धन की थाली उठाई और बचा हुआ खाना खा लिया। अमेरिका में सांझ और दिव्यांश दोनों ही पार्क में बैठे हुए थे। सांझ ने कहा, चीचू कब तक मुंह छुपाकर उनसे मिलते रहेंगे, एक ना एक दिन तो फेस करना ही है। दिव्यांश ने कहा, सांझ तुम समझ नहीं रही, मुझे डर है कि कहीं दृष्टि ओवर रिएक्ट ना करने लगे, ऐसा ना हो कि मैं उसे मनाने जाऊं और वो मुझसे दूर चली जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। सांझ ने कहा, चीचू कुछ तो करना होगा, ऐसे कब तक लुक्का छुपी का खेल खेलते रहेंगे। अचानक ही सांझ ने कहा, चीचू शौर्य कहाँ जॉब करता है? दिव्यांश ने कहा, यही एक आईटी कंपनी है उसी में। सांझ बोली, मेरी भी उसी में जॉब लगवा दीजिए ना, मैं उसे बिजी रखूंगी और आप शौर्य के एब्सेंस में दृष्टि दी को बटा लेना। ये सुनते ही दिव्यांश ने आंख फाड़कर सांझ को देखा और बोला, तुम मेरी आड़ में अपना उल्लू क्यों सीधा कर रही हो? ये सुनते ही सांझ ने तो शर्म के मारे मुंह उधर कर लिया। दिव्यांश ने कहा, ये मत समझना कि मैं समझता नहीं हूँ, बस मैं कहता नहीं हूँ, वरना तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती हैं, सब कुछ बिना बोले समझा देती हैं। और तो और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम ही शौर्य की चाशनी हो। ये सुनते ही सांझ की आंखें फैल गई। सांझ को अब दिव्यांश के पास बैठना मौत लग रहा था। वो जल्दी से उठने लगी तो दिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया और वो फिर से दिव्यांश के पास बेंच पर बैठ गई। दिव्यांश ने कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पागल नहीं हूं मैं परेशान जरूर हूं क्योंकि मेरी दृष्टि मुझसे दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सिक्स्थ सेंस को यूज नहीं करता। दिव्यांश ने फिर सांझ की ओर देखा जो चुपचाप नजर झुकाए बैठी हुई थी। दिव्यांश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना प्यार छुपाओगी तो वो छुप जाएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा? अरे मुझे लगता है पूरी रघुवंशी फैमिली को पता है कि तुम शौर्य से प्यार करती हो। अब तो सांझ बिल्कुल भी दिव्यांश की तरफ नहीं देख रही थी। वो क्या देखती? अगर दिव्यांश उससे सवाल पूछता तो वो उन सवालों के क्या जवाब देती? यही सोच सोच कर सांझ तो जमीन में गड़े जा रही थी। दिव्यांश ने आगे कहा, ये सोच रहे हो कि हम सबको कैसे पता कि तुम शौर्य से प्यार करती हो? सांझ ने अब भी दिव्यांश की ओर नहीं देखा, लेकिन दिव्यांश सांझ के कुछ ना बोलने से भी सब कुछ समझ रहा था। दिव्यांश ने कहा, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम शौर्य को आज से नहीं कॉलेज टाइम से प्यार करती हो, या शायद उससे पहले से। सांझ अब भी कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने फिर कहा, बता क्यों नहीं देती उसे कि तुम उससे प्यार करती हो? इस बार सांझ ने धीरे से कहा, डर लगता है जीजू, अगर उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो। दिव्यांश ने कहा, कर लेगा, जहां तक मैं शौर्य को जानता हूँ वो तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। सांझ ने कहा, चीचू हिम्मत नहीं है, मुझे अपने दिल की बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मैं तो इतने में ही खुश हूँ कि शौर्य मेरे आसपास है। वैसे भी मुझे क्या पता शौर्य के दिल में कोई और हो, वो भी मेरी तरह किसी और से दिली दिल में प्यार करता हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने दिल की बात शौर्य को बतानी चाहिए। पहले मैं कन्फर्म करना चाहती हूँ कि शौर्य के दिल में कोई और तो नहीं, और अगर कोई और हुआ तो मैं उसके रास्ते नहीं आऊंगी। शौर्य खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी है। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा सब्र है तुम्हारे प्यार के अंदर। कॉलेज टाइम से अब तक वन साइड लव करती आई हो और अब भी उसे बताने की हिम्मत नहीं है, और तो और सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो गई। क्या बात है, कहां से लाती हो इतनी हिम्मत? इस बार सांच ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, चीजू जब इंसान अकेला होता है ना तो बहुत मजबूत हो जाता है, मैं भी बहुत मजबूत हूँ। दिव्यांश ने सांच के गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से हल्का सा रब करते हुए कहा, अकेली नहीं हूँ, सब है ना तुम्हारे साथ। आगे से मत कहना कि तुम अकेली हो। खैर छोड़ो, चलो तुम्हारा ही उल्लू सीधा करते हैं, दिलवाता हूँ तुम्हें शौर्य के डेस्क के बराबर में जाओ। ये सुनते ही सांच के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर दोनों उठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ आज हीर की शूटिंग का पहला दिन था। हर्षवर्धन सेट पर पहुंच गया। हर्षवर्धन जानबूझकर सेट पर पहुंचा था, हालांकि हर्षवर्धन को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। इन सब चीजों को विराज या शिवाय ही हैंडल करते थे, लेकिन आज उसकी हीर पहली बार एक्टिंग करने वाली थी, इसीलिए हर्षवर्धन वहां पहुंच गया। वैसे भी वो चाहता था कि हीर टूट जाए, और इसीलिए हर्षवर्धन सेट पर सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद हीर भी सेट पर आ गई। हीर ने जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी। हीर कितना भी बाहर से खुद को मॉडल दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से तो हर्षवर्धन की साहिबा ही थी, इसीलिए वो कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही वो छोटे कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करती थी। हीर ने जैसे ही सेट पर कदम रखा, उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी, जो हाथ बांधे वहीं खड़ा था और हीर का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन को देखकर हीर मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन मुस्कुराई नहीं। वो अपनी खुशी को कैसे कंट्रोल करती थी वही जानती थी। वहीं हर्षवर्धन तो कंटिन्यूअसली हीर को ही देख रहा था। हर्षवर्धन जानता था कि हीर को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इस बार हीर ने भी कमर कस ली थी। वो हर्षवर्धन के तोड़ने से नहीं टूटती। थोड़ी देर बाद हीर का फोन वाइब्रेट होने लगा। हीर ने फोन चेक किया तो उसमें शिवाय का मैसेज था, जिसमें लिखा था, चाची आज मैं सेट पर नहीं आ सकता, चाचू ने मुझे जानबूझकर यहां फंसा दिया, प्लीज आप सब कुछ संभाल लेना। हीर ने मैसेज किया, राजवीर को भेज दो, ये तो कंटिन्यू मुझे ही देखे जा रहे हैं, ऐसे ही देखते रहे तो मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगी, ऊपर से सुबह सुबह आ गए, इन्हें कुछ काम नहीं है क्या? वैसे ही मैं इतनी हिम्मत करके उनके सामने बोलती हूँ, ऊपर से जानबूझकर ऐसे काम करते हैं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाए। अगर ये ऐसे ही मुझे देखते रहे तो मैं सच बोल रही हूँ, अभी भागकर इन्हें गले लगा लूंगी। फिर मत कहना कि चाची ये आपने क्या कर दिया। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मैसेज टाइप किया, चाची आपको पता है आर्या को ठीक हुए कितने दिन हो गए, लेकिन मैंने आर्या को नजर भर के भी नहीं देखा, और एक आप हैं जिन्हें चाचू को हक करने की पड़ी हुई है। कोई जरूरत नहीं है चाचू को हक करने की, मेरी तो बैंड बजी हुई है और सबको अपने अपने पार्टनर को हक करना है। वो दिव्यांश दृष्टि को मनाने चला गया, आप चाचू को हक करने के लिए मरी जा रही हैं, और मैं, मेरा क्या, कभी मेरे बारे में सोचा? शिवाय का मैसेज पढ़कर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर ने मैसेज टाइप किया, अच्छा ठीक है देखती हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने चाचू को अपने पास बुलाओ, वरना मैं सच में एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। शिवाय का मैसेज आया, करता हूँ कुछ जुगाड़, आप अपने डायलॉग पर ध्यान दीजिए। शिवाय से चैट करने के बाद हीर ने आसपास नजर घुमाई तो सब आ चुके थे। वहीं हर्षवर्धन तो अब भी आंखों में प्यार लिए बस हीर को ही देख रहा था, और हीर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हीर बस चाहती थी कि हर्षवर्धन यहाँ से चला जाए, लेकिन हर्षवर्धन तो हीर को तोड़ने आया था, इतनी जल्दी कैसे चला जाता। थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू हो गई। शिवाय ने शूटिंग के सारे मेंबर्स को कह दिया था कि वो हिना बाजवा के साथ बहुत प्यार से पेश आए, अगर शिवाय ने किसी एक की भी शिकायत सुन ली तो वो इस कंपनी में उसका आखिरी दिन होगा। शूटिंग शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे और हीट टेक पर टेक लिए जा रही थी। किसी भी मेंबर की शक्ल पर जरा भी शिकायत नहीं थी। अगर कोई आम मॉडल होती तो अब तक रिजेक्ट हो चुकी होती, लेकिन वो हीट थी इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। 64 रीटेक्स हो चुके थे, लेकिन हीर ने एक बार भी ठीक से एक्टिंग नहीं की। जब तक हर्षवर्धन वहां होता वो एक्टिंग कर ही नहीं पाती। वहीं हर्षवर्धन हीर को ऐसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हर्षवर्धन को लग रहा था कि आज हीर अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाएगी। 34 टेक के बाद हीर ने डायरेक्टर की ओर देखकर कहा, मैं अभी आती हूँ। डायरेक्टर ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, जी मैम आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हर्षवर्धन जो डायरेक्टर के पास बैठा हुआ था उसने तिरछी नजरों से डायरेक्टर को देखा और डायरेक्टर ने अपना मुंह घुमा लिया। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगर डायरेक्टर गलती से भी हीर से ऊंची आवाज में बात करता तो शिवाय तो बाद में मारता, उससे पहले हर्षवर्धन ने उसकी बत्ती सी तोड़ देता। वही हीर सीधा वॉशरूम में गई और उसने अपने फोन में शिवाय को मैसेज टाइप किया और थोड़ी देर में शिवाय वहां आ गया। शिवाय को देखते ही हीर ने एक पंच बनाकर शिवाय के सीने पर मारा और बोली, शिवाय भैया शर्म नहीं आती, कितनी देर पहले बोला था कि अपने चाचू को वहां से भगा दो, वो वहीं बैठे हुए हैं, आंखों में दुनिया भर का प्यार लेकर मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो नर्वस हो जाती हूँ। 64 टेक्स हो चुके हैं लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर पाई। तभी वहां राजवीर भी आ गया। राजवीर को देखकर हीर की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि एक राजवीर था जिसके सामने हीर अपने दिल की बात निकाल लेती थी। हीर राजवीर के पास गई और बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, राजवीर भैया आपके चाचू वहां से हिल ही नहीं रहे, तो मैं अपने काम पर ध्यान कैसे लगाऊं? क्या शिवाय और राजवीर हर्षवर्धन को सेट से जुगाड़ करके निकाल देंगे? क्या सांझ अपने दिल की बात शौर्य को बताएगी?